Բարև ձեզ, Վարդան եւ Արմինե։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Ձեզ առաջին անգամ եմ հանդիպում Երջանիկ Եկմեյասին ընտանիքան ճամբարին։ Դուք առաջին տարին է, որ մասնակցում եք։ Առաջին տարին է, որ մասնակցում եք։ Մեծ բավականություն ենք ստացել կազմակերպված ծրագրերից։ Ողջ օրը շատ հագեցած անցել։ Դուք երևի նախկինում էլ լսել եք նման հայտարարության մասին։ Ինչն է ստիպել հենց այս անգամ մասնակցեք։ Երևի այս անգամ ավելի հարմար ա եղել եւ ժամանակը եւ մեր ծանրաբեռնացության հետ համապատասխան լա երկուս էլ արձակուրդի մեջ ենք եղել։ Ինչ որտեղ աշխատանքն էլ ա խանգարում այսպիսի միջոցառումներին ակտիվ մասնակցություն ունենալ։ Ճիշտն ասած, ես լսել եմ, որ սիս բան կա, բայց կոնկրետ մեր շարմանը շրջանից Լենդրուշը, որ արդեն 3-4 տարի է մասնակցում, իր նախաձեռնությամբ գալի ասենց ասել, ես հարցրինք պատմեց ասենք ինչ միջոցառումներ եւ այլ մոտ էլ հետաքրքրություն առաջացավ, ասի ընտանիքում ենք էլ գնանք մասնակցենք։ Որևէ անվանակարգում ձեր ընտանիքը շահող է եղել։ Կոնկրետ, որ ասես առաջինից երրորդ տեղին ինչ որ տեղ զբաղեցրել, ոչ, բայց լովասանագիր եւ այլ ինչ որ պատվիր ենք ստացել։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարություն այս միջոցառումը կազմակերպում է նախ եւ առաջային պատճառով, որ կարեւորում է ընտանիքի դերը հասարակության մեջ։ Դուք ինչպես եք գնահատում ընտանիքը որպես միավոր, որից սկսում է երկիրը, պետությունը, հայրենիքը։ Դե յուրաքանչյուր պետության հիմքը հենց ընտանիքն է, որտեղ պարտավոր են ծնողները մեծացնել այնպիսի երեխաներ, որոնք արդեն պետության արժանի զավակներ կլինեն եւ կարողանան իրենց պարտքը կատարել որպես մարդ, առաջին հերթին որպես մարդ պետք է ճիշտ կարողանանք ձևավորել մեր երեխաներին, որն էլ յուրաքանչյուր ծնողի պարտականությունների մեջ է մտնում առաջնային։ Ընտանիքով, քանի որ ես շեշտից առաջ անգամ եմ ընտանիքով գալիս, ես վրաներում տեղավորում եք, շփվում եք տարբեր ընտանիքների հետ, ամենակարևորն էն որ ընտանիքներով շփվենք, կիսվենք, դու էլ ասենք հո ընտանիքով տենաս գողի ասենք վրանում այդ ընտանիքը, որ ապրում ա, թե կուզե երկու-երեք օրը, հետաքրքիր է ամեն ինչն էլ, մեկս մյուսին փորձի փոխանակում ա, շփվել ա, ճանաչել ա եւ այլ, շատ դրական եմ գնահատում ես ամեն ինչ։ Ձեր ընտանիքը մեծ է, փոքր է, ավանդական է, պահպանողական է։ Չի ասի մեծ է, քանի որ երկու աղջիկ ունենք դեռ։ Այսինքն կարող է մեծանալ, սպասվում։ Այո, ցանկալի է իհարկե, որ մեծը լինի, յուրաքանչյուր ընտանիքը գոնե պիտի մի առուզավակ ունենա, որպեսզի իր ընտանիքի ներկայացուցիչն էլ հայրենիքի նկատմամբ ունեցած պարտքը կարողանա կատարել։ Ես էսպես եմ մտածում։ Ինչ է մտածում ընտանիքի հայրը։ Ընտանիքի հայրը, ինչքան ընտանիքը մեծ է, երեխաները շատ են, այնքան ճիշտ ասկետնական շրջանում, ասենք հոգտանել եւ այլ կենցաղ, բայց մեծ ընտանիք ունենալը շատ մեծ բան է, ես կարևորում։ Մենք 5 երեխա ենք։ Ինչքան երեխաները շատ լինեն, այնքան ավելի լավ կլինի, անկախ դժվարություններից, խոչընդոտներից, բայց ցանկալի է մեծ ընտանիք համեմատ ունենալը շատ լավ։ Սովորաբար հայ ընտանիքներում հենց հայրերն է, որ շատ ցանկանում են տղա երեխա ունենալ։ Ձեր ընտանիքում ինչպես հասկացա, հակառակն է։ Չէ, ասի հակառակն է, սկզբից երկու աղջիկ ենք ունեցել, հետո ընթացքում դա ժամանակի հարցը, ես թվում է, որպես ծնող ես էլ շատ կուզենայի ունենալ ոչ թե մի տղա, այլ տղաներ։ Վարդան եւ Արմենե, դուք բնակվում եք Նոր Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշեն համայնքում, այսինքն կռահել կարելի է, որ արմատներով Շահումյանից եք եւ Նոր Գետաշեն կամ Նոր Շահումյան ասվածն էլ չմոռանալու համար հայրենիքը, ծննդավայրը։ Ինչպես եք բնավորվել Նոր Գետաշենում եւ արդյոք անունը կամ տարածքը հիշեցնում է հինը, որտեղից գաղթել եք։ Ես ինքս Մարտագետի շրջանի Գետավան գյուղից եմ, տեղափոխվել եմ արդեն 10 տարի է, այդ գյուղում եմ ապրում։ Արմինե Շահումյանցի է, բնիկ Մանաշիտ գյուղից է։ Ապրում ենք այդ գյուղում 10 տարի, պիտի ապրի, ցանկացած տեղ մարդ պիտի ապրի, անկախ ամեն ինչից, ներս որ պայմանեն լիարժեք, ասենք բոլորից բավարարման կամ չէ, ընթացիկ խնդիրներ կամ ամեն ինչը պիտի հաղթարվի, այդ տարածքները, այդ նման տարածքները, որ կա մեր պապական հողերն, այդ ամեն ինչը, մենակ այդ հողերը, որոնց ապրում ենք սաղացել, ցանկացած հայ ոզիքտի քաղաք է, հա լավ կյանք, Ռուսաստան, արտերկրի եւ այլ, չէ որ ստեղը պիտի ապրի, այդ հողերը մեր պիտի մարդ ապրի։ Արմինե, ինչ եք դուք զգում, երևի հարցս ավելի շատ ձեզ էր ուղված, որովհետև դուք եք հենց Շահումյանից գաղթած։ Ես Շահումյանցի եմ, արմատներս է Շահումյանցի, հայրս Շահումյանցի է, ես ինքս չեմ եղել Շահումյանում, եղել եմ փոքր շատ, 2 տարեկան եմ եղել, ես ոչինչ չեմ հիշում այնտեղից, ավելի շատ պատմածներից եմ հիշում։ Չէի ասի, որ հենց Շահումյանը կոչվել, դրա համար եմ մենք այդտեղ գտնվում։ Երևի բախտն է մեզ այդտեղ ուղել, եւ ինչ որ տեղ էլ արդեն հայրենիքիդ կարոտնել կարողանում ես առնել այդ հողերից։ Կուզեի տեսնել մեր պապենական հողը, ինչի չէի ուզի տեսնեմ լինել այն վայրերում, որտեղ հայրս է ծնվել, մեծացել։ Արմինե, իսկ աշխատում եք դպրոցում, սերունդ եք դասյարակում, պարզվեց Վարդան, որ դուք ոչ միայն ընտանիքի հայրն եք, դուք նաև Նոր Գետաշեն համայնքի ղեկավարն եք, այսինքն ձեր պարտավորություններն ավելի շատ են։ Խոսենք Նոր Գետաշենից, քանի ընտանիք ունեք, նոր ընտանիքներ կան ձևավորվող։ Նոր Գետաշենում 50 տնտեսություն ունենք, 52 շինություն ունենք, դպրոց եւ այլ համակապետան 50 տնտեսություն ունենք։ 246 գրանցված բնակիչ ենք, որոշ մասը զորամասեր պայմանագրային եւ այլն։ Մի մասը դպրոցում աշխատում, մի մասը համակապետարանում։ Ինչու՞ չէ, մի քանի ընտանիք անասնապահությամբ զբաղվում, հողագործությամբ զբաղվում։ Ընդհանուր գործազուրկ չունեք։ Չէ, չի ասի չունենք, ունենք գործազուրկ, ունենք, բայց ամեն դեպքում մարդ եթե միշտ աշխատասերնի կարա իր ամենիշնով ապահովի։ Իսկ գոնե ամեն ընտանիքից մի հոգի աշխատում ա, որը։ Հա, համարի ընդհանուր, հա, ամեն ընտանիքից մի հոգի աշխատող։ Մենք շատ քչերը կար ընտանիք չեն աշխատում, այդ չաշխատողն էլ անասնապահություն կամ հողագործություն էլի զբաղվածություն ունի, որ եկամուտը աղբերուն է։ Այսինքն հիմնական զբաղվածությունը էլի մնում է հողագործություն, այգեգործություն, իսկ պայմանները։ Աշխարհագրական դիրքը նենց է մեր պայմաններում, սա քերծեր է, ասենք որ ասես խոթակներ ունենք կամ ինչ-որ բան չէ, կոնկրետ անասնապահություն զբաղուներ 10 կիլոմետրից ավել տանեմ, արոտ, խոթակ եւ այլը։ Կոնկրետ գյուղում լեռնային է սա այդ ամենի չէ, ընդհանուր լիքս պրոբլեմատիկ ամենի չէ։ Նույնիսկ անասնապահության այգեգործության զբաղվողները անընդհատ խնդիրների հանդիպում են։ Պարտավոր են լուծել մի շարք խնդիրներ արդյունք ստանալու համար։ Անպայման պարտադիր պայմաններ կա, նշեց թե ես անասնապահության հետ կապված յուղատեսական վարկերը տվել են 10-12 ընտանիք ստացել են ստայների ընթացքում, մայթե ծրագիրը շարունակական նորից աջակցի մարդիկ ուզում են զբաղվել ինչ-որ բանը այդպես անասուն եւ այլն, կամ խոզեր կամ ոչխարաբուզ եւ այլն ընդհանուր։ Այսինքն վարկերը հեշտացնում են գործին կծվելու այդ հեշտացնում են, քանի որ տոկոսները հարմար է, այդ տոկոսները առումով նախնական պայմանավորվածություն են ձեր բերում, վարկերը բնակիչներին տալու պայմանն ենց ա, որ 6% է ինչ-որ, վարկը որ տրամադրում են, ասենք հարմար է, գյուղացին այդ անասուն առնելու դեպքում 5 տարի շատացնում է, եւ դրանից հորթեր կլինի, ոչխար կլինի, խոզեր կլինի, ընթացքում կծախի այդ վարկերից կմուծի, համզբաղմունք ունեն, համ եկամուտ աղբյուր ինչ չկա, պանիր եւ այլ կովերից։ Իսկ երիտասարդությունը որ մասն է կազմում բնակչության։ Երիտասարդներից իմ գյուղից 12-13 երիտասարդ հիմա արտերկրում են, զուտ աշխատանք հետ կապված, մեկնում են արտագնի աշխատանքների, ձմեռը գալիս։ Նորից հետ են գալիս։ Հետ են գալիս, ընտանիքները գյուղում են, իրանք հետո աշխատում են, հետ են գալիս։ Իսկ ուսանողներ ունեք գյուղից։ Ուսանող ունենք։ Ավարտածին դպրոցում աշխատում են կամ համապատասխան ես մասնագիտությունը։ Ամուսնացողներ կան, նոր ընտանիքներ։ Կան, նոր ընտանիք ամուսնացած կա, բնականի խնդիրներ, քանի որ մի հարկի տակ 6 շունչ, 8 շունչ հնարավոր չէ, տղեն ամուսնացած մի հարկի տակ այդքան շունչ ու քանակը, բնականի խնդիրներ կա։ Եթե բնակարաններ լինեն, ամուսնացողները ավելի շատ կլինեն։ Դաժե ամուսնացած հիմա կա, մի հարկի տակ են ապրում, չհամապատասխան տուն, բնականան որ տրամադրեն կամ։ Ինչ որ տարբերակ կա լուծման բնակարանային խնդիրները լուծելու տարբերակներ։ Բնակարանի խնդիրը դա գլոբալ խնդիր է, քանի որ մեծ ծախսերի դա կապված, որ ասես զրոյից նում սարքենք մեծ ծախսերա, դա կամ սպոնսոր պետնի կամ ինչ որ տարբեր ախտուններից պետք է։ Բայց կան գյուղում համարձակներ, որ այնուամենայնիվ խայլանում են նոր բնակարան կառուցելու։ Հա, որ ասես զրոյից հա չկա տես, բայց իրանց նախքին տանկից սենյակն ավելացնում կամ հետևը կամ գող որտեղ հնարավոր է ավելացնում են, որպեսզի գոյատևեն, ինչ անա։ Քառակուսին քիչա չի երկում։ Իսկ պայմանները, ջրի խնդիր, կապերը նորմալ աշխատում են։ Կապերը ոչինչ, բայց ջուրը լուրջ խնդիր է մեր գյուղում, խմելու ջուրը գալի ասած 80% չկա խմելու ջուրը։ Որտեղից են բերում։ Գետը անմիջապես մեր գյուղը վարում է, թե հորեն են փորել, թե օգտվում են մարդկին։ Խմելու ջրի համար։ Խմելու ջրը։ Մաքուր ջուրը։ Գետի հորեն փորում, մեզ փոսեր են փորում, նասոսով կամ ձեռով հանում են։ Խնդիրը մեծ խնդիրներից մեկը, ամենավաճ խնդիրներից մեկը ջուրն է։ Իսկ չեք ներկայացրել կառավարությանը։ Ներկայացրել եմ երկու անգամ, եկան նկարին, նայեցին ինչ-որ ընդհանուր հաշվարկ նյալին, մի հոշում եմ, որ կսարքեմ։ Վարդան, եթե համայնքի ղեկավար եք, արդեն ենթադրելի է, որ տանը քիչ եք լինում, կամ բողոքներ ընտանիքի անդամների կողմից։ Ոչ թե բոգ, այլ պետք է համատեղ եմ գործ, տուն, աշխատանք եւ այլ, ես ինքս հողագործությունով զբաղվում, անասնապահությունով զբաղվում։ Բողոքներ կան, չի ասի բոգ, բայց դժգոհություն թե։ Ընտանիքում ձեր կինը, աղջիկները, որ ամուսինը, հայրիկը, տա, այո, ուշեկավ, աղջիկները գետ չտարավ։ Մանավանդ ամառվա սեզոններին, եթե 2 օր 1 կամ 3 օր 1 չեմ հասցնում տանեմ գետ երեխեքին, դժգոհությունը կա։ Այն փոքր աղջիկս վերջնա, պահանջկոտ շատ, ասում է՝ «Պապա, այս տարի գետ է»։ Մեզ չես տարի գետ, եւ վայրում։ Իսկ հնարավոր է հասցնել։ Դե պարզ է զբաղված է գյուղի խնդիրներ եւ այլն, հատկապես որ նաեւ տնտեսություն եք վարում, գյուղատնտեսությամբ եք զբաղվում, բայց ընտանիքն էլ կարեւոր է։ Ընտանիքը պետք է զգա հայրիկի, ամուսնու շունչը, ներկայությունը, դաստիարակությունը։ Ես ես կասե, եթե մարդ կնի ժամանակ առում, ինչ ուզում անի, առաջերտի մարդ եթե չկայնա իր ընտանիքը եկանա, չի կարա գյուղ եկավարի։ Համատեղում ենք ժամը, այդ ժամանակը չգիտեմ, հարմարացնում ենք ինձ եւ այնքան որ երեխա ենել ուզում, ենել աշկը տեսածնա ուզում կամ լողանալա ամառ, այսինչ ընդ գնաս պապապա, ես կամ նույնը ասենք արմնի հետ կապված։ Լինում ասենք ուշ եմ գալի կամ գործերով, բայց դե քանի որ այդ կապի միջոցն ենք հեռախոսի հետ կապված, ցանկացած հարցել, եթե ֆիզիկական չէ այդ գործը, կարող ենք դեպի հեռախոսով հարցնել։ Ինչ որ մտան նարավորություն մտցնել հարցի մեջ։ Արմինե խոստովանեց Վարդանը, որ իսկապես որոշ հարցերում չի հասցնում եւ դուք հատկապես ձեր աղջիկները, փոքր աղջիկը պահանջում են, ստիպում են։ Ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը։ Երբեմն հավանաբար արդարացնում եք ձեր ամուսնու վարկը, որ չի հասցնում, երբեմն հավանաբար առանձին աշխատանքներ ացնել, ես ինքս եմ տանում երեխաներին գետ, եւ իր բացակայության ժամանակ աշխատում եմ այնպես անեմ, որ ոչ երեխաները, ոչ էլ տնտեսությունը չտուժի։ Արմենիա, գյուղում եք ապրում եւ խնդիրներ անշուշտ կան։ Գոնե կենցաղի հետ կապված, իսկ յուրաքանչյուր կին ձգտում է հարմարավետության, ինչքան հնարավոր է խոհանոցում պայման ները գերազանց լինեն, ինչքան հնարավոր է ննջասենյակը, հյուրասենյակը, կանայք հատկապես այս հարցերին բավականին նախանձախնդիր են հետևում։ Կարելի ասել, մերը արդեն ավարտման փուլում է, նոր խոհանոց են կառուցել, ունենք բաղնիկ, զուգարան, տան ներսում, եւ արդեն մնացել է հարդարման խնդիրները։ Այս առումով ես ինքս չեմ կարող դժգոհել, որովհետեւ ամուսինս անում է ամեն ինչ, որպեսզի գոնե մեր առօրյան ինչ-որ չափով հեշտացնի։ Իսկ ձեր բնակարանը նոր է, թե հին բնակարան է, պարզապես դուք ավելացնում եք։ Մեր բնակարանը հին բնակարան է, եղել բավականին հին, մտել ենք, մենք ինքներս ենք հարդարել, վերանորոգել ենք, ավելացրել ենք իմ նշած խոհանոցը, մուտքը եւ բաղնիկ զուգարանը, նոր շինություն ենք ավելացրել մեր շինությանը, եւ կարելի ասել այդ ամենը ամբողջ ինքն է կարողանում անել, եւ շարում է, եւ սվաղում է, եւ ինքն բազմապեշ ամուսին ունի։ Ահա, ազատ ժամանակ բոլորը ինք կարողանում է անել։ Իսկ ձերքի հասցնում հարևաններին, համայնքի բնակիչներին։ Բնակիչները նույնպես իրեն օգնում են, այնպես չի որ աշխատանքի մեջ մենակ են թողնում, ինչպես ինքն է նրանց օգնում, նրանք էլ մեզ են միշտ օգնում։ Իսկ առանձին է ապրում Կեսուրս Կեսրայրի հետ է ապրում։ Մենք ապրում ենք առանձին, Կեսուրս եւ Կեսրարս ապրում են Գետավանում։ Այս բնակարանը մենք տեղափոխվել ենք ամուսնանալուց հետո, կարելի ասել 5 տարի է նոր բնակարանում ենք, միջ այդ այլ բնակարանում ենք եղել, ընտեղել ենք հարդարումներ արել, սակայն պայմաններն այնքան էլ լավը չի եղել բնակարանի, հետո կարողացել ենք ձեր բերել ավելի լավը, ավելացնել, եւ կարելի ասել քաղաքի բնակարաններից շատ քիչ է այսօր մեր բնակարանը տարբերվում։ Ցանկության դեպքում առանց տրտընջալու, առանց դժգոհելու, մի քիչ աշխատելով, մի քիչ իրեն նեղություն տալով մարդը կարող է հասնել երազանքին։ Այո, անպայման։ Ես անգամ կասեի, եթե մեր շրջանում աշխատեն գոնե տեղից շարժվել, ինչ որ բանով զբաղվել, ոչ մեկն էլ անօթի չի մնա։ Արմենի, աշխատում եք դպրոցում, հետաքրքիր է, բավարարված եք դասաժամերում, ունեք մեկ դրույք։ Այո, մեկ դրույք ունեմ, բավարարված եմ դասաժամերով եւ աշխատում եմ այնպես անել, որ ոչ երեխաները ստուժեն, ոչ աշակերտները ստուժեն, համատեղ եմ ամեն ինչ։ Իհարկե դժվար է լինում հիմնականում, ճանապարհն էլ բավականին երկար է, մեքենայով ենք գնում գալիս, ամուսինս, այո, ամուսինս ստիպված է լինում, գյուղում է դպրոցը 2 կիլոմետր մեր տնից հեռու է, ամուսինս շատ ժամանակ ստիպված է լինում երկու անգամ, մի անգամ երեխաների հետևից գալ, քանի որ դեռ նրանք փոքր են, տարական դասարանում են, եւ մի անգամ էլ ինձ աշխատանքից հետո տուն տանել։ Եթե հարմար չի լինում, արդեն ստիպված ենք լինում, կամ մի անգամ երեխաներն են ոտով գնում, մի անգամ ես եմ գնում, այնպես ենք անում, որ հարմարեցնենք ամենայն դեպս։ Ես աշխատում եմ Նոր Գետաշենի միջնակարգ դպրոցում, որպես հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի։ Քանի աշակերտ ունեք, Արմինե? Եթե չեմ սխալվում, 46 աշակերտ ունենք, 7 կոմպլեկտ ունենք դպրոցում, ունենք տարական դասարանում 1 կոմպլեկտ, եղել այս տարի 3-րդ և 4-րդ դասարանները, 5-ը և 6-ն ա եղել կոմպլեկտ, և 10-ն ու 11-ը, այսինքն 3 կոմպլեկտ ենք ունեցել։ Իսկ կրթության արդյունավետությունը? Անհատական մոտեցում ենք հիմնականում ցույց տալիս յուրաքանչյուր աշակերտի, որովհետև անգամ միացյալ դասարաններում ունենք ծայրահեղությունից ծայրահեղություն աշակերտներ, ունենք շատ հմուտները և ունենք բավականին թույլ աշակերտներ, սակայն մեր աշխատանքն այնպիսին է, որ մենք պարտավոր ենք յուրաքանչյուրին անհատական մոտեցում ցույց տալ և արդյունք ապահովել ամենաառաջինը։ Իսկ երեխաները, տանը երեխաներ են դպրոցում աշակերտներ, թե նրանք ինքնավստահ են, որ մայրը դպրոցում է, աշխատում է, կարող են չարաճճիություններ անել։ Ոչ, իմ երեխաները դպրոցում երբեք չեն դիմել ինձ ոչ մի խնդրով եւ երբեք չեն ասել մայրիս այստեղ է, մեզ այսինչ կարելի է։ Մամականչում։ Մամականչում են երբեմն, դեռ ես ինքս դեռ դասարաններում չեմ դասավանդում, ինչ որտեղ դեռ թույլ եմ տալիս, բայց երբ դասավանդեմ, նրանց հանդեպ ավելի խիստ կլինեմ, քան իմ աշակերտների։